Skąd idziesz, chłopcze? Z ciemności. Co tam robiłeś? Pilnowałem złych myśli. Skąd idziesz, chłopcze? Z ciemności. Co tam robiłeś? Pilnowałem złych myśli. Chodź do nas. Chodź. Chodź do nas. Pijemy w kawiarni na szczycie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest już Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji. Witam panią. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Wiceszefowa Ruchu Narodowego. Dzisiaj spotkanie u prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent zaprosił przedstawicieli klubów. Już wiadomo, że Koalicja Obywatelska i Lewica się nie wybierają. Pani się uśmiecha, Konfederacja pójdzie? Tak, tak, tak. O 11 jest zaplanowane spotkanie z Konfederacją. Konfederację będzie reprezentował przewodniczący klubu poseł Grzegorz Płaczek. I mamy listę tematów na pewno, które chcielibyśmy z panem prezydentem omówić. No, przede wszystkim one dotyczą tematów bieżących. Natomiast ja uważam, że akurat to jest dobra inicjatywa ze strony pana prezydenta, że chce rozmawiać osobno nawet ze wszystkimi przedstawicielami klubów i kół poselskich. To jest dobra możliwość wymiany opinii, ale też zasięgnięcia opinii z każdej ze stron. Dziwię się, dlaczego Koalicja Obywatelska nie chce wziąć udziału w takim spotkaniu. No bo jednak chyba pan prezydent wychodzi z inicjatywą, żeby takie rozmowy i jakikolwiek dialog miał po prostu miejsce. Ale przedstawiciele koalicji rządzącej mówią, że lepiej by było, gdyby to było spotkanie z prezydiami Sejmu i Senatu, żeby omówić te projekty, które już są w Sejmie i ewentualnie doprosić tam przedstawicieli klubów. Czy pani wie, czego to spotkanie ma dotyczyć? Prezydent jakąś agendę wyznaczył? Moim zdaniem pewnie ta agenda będzie dostosowana do każdego do każdego klubu stosunkowo w kontekście postulatów programowych, które te kluby reprezentują na pewno. A o czym Konfederacja chce rozmawiać? My przede wszystkim o KSeF-ie chcemy rozmawiać i o tym, jakie widzimy zagrożenia w tym całym systemie, który wchodzi w życie już za kilka dni. I tutaj też pana prezydenta na pewno w tym kontekście też tutaj przedstawić nasz punkt widzenia. Ale to są generalnie tutaj nasze tematy bieżące, tymi, którymi się zajmujemy po prostu na co dzień, którymi się zajmowaliśmy w ostatnich tygodniach. Więc moim zdaniem akurat takie indywidualne spotkania są z dużo większą korzyścią niż takie właśnie jak z prezydium Sejmu czy z prezydium Senatu, bo jednak takie indywidualne spotkanie z przewodniczącym klubu czy jakąś delegacją ze strony klubu no jest chyba bardziej komfortowe i być może można więcej troszeczkę powiedzieć, co ma się na uwadze i ma się też taki komfort, że te informacje, oczywiście nigdy się nie ma takiego stuprocentowego komfortu, ale one nie wyciekną przez innych przedstawicieli z innych obozów politycznych. Parlament Europejski zaskarżył do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej umowę Unia-Kraje Mercosur. To dobrze? To nie jest skarga. To jest wniosek o wydanie opinii prawnej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak, bardzo dobrze, że posłowie niewielką większością zagłosowali za tym, żeby taki wniosek został skierowany do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast no, najbardziej martwi mnie to, że pomimo tego najprawdopodobniej umowa z krajami Mercosur być może na początku marca, być może na początku kwietnia po prostu wejdzie w życie w związku z tym, że Komisja Europejska łamie wszystkie procedury, które sama ustanowiła. To znaczy ten wniosek, który został skierowany do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, on ma zbadać to, czy umowa Unia Europejska, Mercosur, ale także podział tej umowy na dwie części, czyli na tą część handlową ITA i na tą część o partnerstwie EMPA, są zgodne z traktatami i czy Komisja Europejska nie wyszła poza swoje kompetencje, poza swój mandat, dzieląc tę umowę na dwie części. I to miało być przedmiotem badania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale jednocześnie 9 stycznia Rada przyjęła decyzję dotyczącą tego, że umowa ITA może być tymczasowo stosowana przed jej pełnym wdrożeniem w życie. I tak naprawdę ta decyzja jest cały czas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, więc cały czas jesteśmy w takim klinczu prawnym, bo nie wiadomo, co się wydarzy. I wygląda na to, że w ogóle publikacja tej decyzji w Dzienniku Urzędowym jest decyzją polityczną, bo komisja sobie zdaje sobie sprawę, że jeśli on publikuje i jeśli z drugiej strony jedno państwo, Mercosur, ratyfikuje u siebie tę umowę, to ta umowa automatycznie wchodzi w życie, ta część handlowa wchodzi w życie albo na początku marca, jeśli to się wydarzy do końca stycznia, albo na początku kwietnia, jeśli wydarzyłoby to się później. To po co ten wniosek do TSUE, za którym głosowali zgodnie wszyscy posłowie z Polski? No to jest jedno z narzędzi, którymi można blokować umowę z krajami Mercosur, dlatego że gdyby Trybunał orzekł, że umowa jest niezgodna z traktatami, to trzeba albo zmienić treść umowy, albo zmienić traktaty. Natomiast to, co się słyszy też tak w kuluarowych rozmowach w Parlamencie Europejskim, może zdarzyć się taki scenariusz, że jeśli ta umowa wejdzie tymczasowo w życie, a wszystko na to wskazuje, że wejdzie, bo takie są też wypowiedzi ze strony Komisji Europejskiej, ze strony Rady Europejskiej, ze strony kanclerza Niemiec, który powiedział, że będą naciskać, Europejskiej Partii Ludowej też, że będą naciskać na tymczasowe stosowanie tej umowy, to Trybunał może umorzyć to postępowanie, co też jest bardzo realnym scenariuszem. Natomiast pani redaktor w pierwszym zdaniu powiedziała o skardze. Skarga i wniosek o opinię prawną to są dwie różne procedury i tak naprawdę z tego trybu skargi powinien po prostu w pierwszej kolejności skorzystać też polski rząd. Dlatego, że moim zdaniem, bo to jest jakaś absurdalna sytuacja, dlatego, że ten wniosek o wydanie tej opinii prawnej został złożony w listopadzie. My czekaliśmy kilka miesięcy na to, żeby w ogóle w parlamencie nad tym wnioskiem zagłosować. On miał dotyczyć między innymi tego, w jakim trybie ma być ratyfikowana ta umowa. Okazuje się, że w międzyczasie już jest podjęta decyzja, że ratyfikacja ma się odbywać. Więc to jest i właściwie bez udziału Parlamentu Europejskiego, dlatego że ten podział umowy na dwie części miał służyć przede wszystkim temu, żeby ominąć weto Francji w sprawie umowy z krajem Mercosur. Tam jest ponadpolityczny konsensus przeciwko tej umowie. Tam nikt się nie wyłamie, żeby tą umowę poprzeć. Tam jest w ogóle całe społeczeństwo popiera zakaz wejścia w życie tej umowy. No i podział tej umowy miał polegać na bo tym, tak że... Bo tak jak Polacy uważają, że ich rolnictwo na tym ucierpi, ale pani posłanko, czy to nie jest tak, że ta umowa jest demonizowana, że rzeczywiście inne branże mogą na tym zyskać? Pani redaktor, no są, jak w każdej umowie handlowej, nie jedne branże zyskują, inne branże tracą. Jak w każdej umowie handlowej zawieranej w imieniu 27 państw, jedne państwa na tej umowie tracą, inne zyskują. Państwa, które zyskują w Unii Europejskiej najbardziej, to są Niemcy i Włochy. Państwa, które na tej umowie tracą najbardziej w Unii Europejskiej, to jest Polska. I to są opinia, i to nie jest moja opinia, to jest między innymi taki raport przygotowany przez Bank Pekao S.A., gdzie oni wyraźnie, ci eksperci wskazują, że polski sektor rolno-spożywczy na umowie z krajem Mercosur straci najbardziej w Unii Europejskiej. Nie francuski, nie hiszpański, nie włoski, nie niemiecki, tylko polski. I my musimy sobie tutaj rozgraniczyć nasze interesy, nasze racje, dlatego że rolnictwo jest nie tylko... Bo tu nie chodzi o to, że nasz eksport tych towarów, przede wszystkim drób, wołowina, cukier, będzie bezpośrednio konkurował z importem z Ameryki Południowej w krajach Europy Zachodniej, ale niestety nasze rolnictwo znajduje się jeszcze pod kolejną presją, czyli przede wszystkim pod presją ze strony ukraińskiej. No jak sobie zsumujemy wszystkie umowy o wolnym handlu, które Unia Europejska zawiera albo ma zamiar zawrzeć, no to tak się okazuje, że wszędzie w tych wszystkich umowach poświęca się rolnictwo, chociażby jak tej ostatniej umowie ze Stanami Zjednoczonymi, no a próbuje się wspierać w każdy możliwy sposób eksport przemysłu. A czy umowa o wolnym handlu z Indiami jest niekorzystna dla Unii? No trzeba najpierw znać treść tej umowy, bo na razie to my mamy tylko i wyłącznie wypowiedzi przedstawicieli Komisji Europejskiej. Też mieliśmy debatę w tym tygodniu na Komisji Handlu Zagranicznego w tej sprawie, gdzie też uzyskaliśmy tylko i wyłącznie krótkie wyjaśnienia, co się w tej umowie znajduje. Natomiast dopóki nie poznamy dokładnej treści, no to opieramy się tylko na tych krótkich wypowiedziach. Na pewno faktem jest, że w dużej mierze części wrażliwe w europejskim rolnictwie zostały z tej umowy wyłączone. Dlatego ona nie budzi takiego oporu ze strony ze strony europejskich rolników, dlatego że przynajmniej no, takie są zapowiedzi, tak? Natomiast sama treść pewnie będzie w najbliższych dniach publikowana, najpierw pewnie nam, posłom, potem pewnie publicznie, ale spodziewam się, że polski rząd akurat dostęp do tej treści, tej umowy pewnie ma szybciej niż my, bo my dostajemy dużo później te informacje. Europosłowie Konfederacji, Tyszka, Hernik i Sypniewski są w jednej frakcji z posłem do Bundestagu, z AfD i poseł do Bundestagu AfD, Kai Gottschalk, chce, żeby Polska zapłaciła Niemcom reparacje, odszkodowanie za współudział w wysadzeniu Nord Streamu. Powiedział ten polityk Alternatywy dla Niemiec, że jeśli zostanie ministrem finansów w rządzie, to wtedy wprowadzi te reparacje. To jest skandaliczna wypowiedź i nie powinna mieć nigdy miejsca w żaden sposób. Polska nie powinna żadnych reparacji za wysadzony gazociąg Nord Stream 2 wypłacać i tutaj nie ma żadnej dyskusji na ten temat. Natomiast to, co powinno nas na pewno martwić, to po pierwsze, że jest taki duży resentyment w niemieckiej klasie politycznej dotyczącej tego, żeby jednak ten tani gaz z Rosji kupować, żeby Nord Stream działał. Podobne wypowiedzi ma też na przykład skrajna lewica we Francji, Mélenchon, który powiedział, że on też jest zwolennikiem tego, żeby gaz, tani gaz Nord Streamem dalej płynął z Rosji. Trzeba sobie zdawać sprawę, że przecież ten dobry rozwój gospodarczy Niemiec jednak był finansowany tanim rosyjskim gazem. No i te problemy tej niemieckiej gospodarki tylko i wyłącznie po 22 roku się zwiększają. Ale Alternatywa dla Niemiec to jest partia, która najpierw mówiła o rewizji granic, a teraz mówi o reparacjach dla Polski. Ja, pani redaktor, i pani koledzy z Konfederacji proszę są ich pytać, w jednej grupie. Ja nie jestem. Ja a dlaczego razu, pani nie weszła do tej grupy? No między innymi z powodu takich wypowiedzi, tak? I tego, że jest takie przekonanie. Zresztą nie tylko, akurat w mojej grupie politycznej nie ma żadnego Niemca. I niestety, ale to nie tylko dotyczy AfD, ale też innych przedstawicieli w ogóle klasy niemieckiej politycznej, gdzie jest ten resentyment wobec Rosji. Ale to jak pani koledzy mogą być z takimi ludźmi w jednej grupie? To trzeba ich pytać. Pani z nimi rozmawiała o tym? No, jesteście oczywiście w jednym ugrupowaniu. Znaczy nie w Parlamencie Europejskim, tak? Natomiast no, oni wybrali taką drogę, ja wybrałam inną, tak? Ja jestem w grupie politycznej bez ani jednego Niemca. Co się dzieje w Konfederacji? Newsweek napisał ostatnio, że Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak nie rozmawiają ze sobą, nie mają kontaktu, to prawda? Mają kontakt. Nie, to nie jest prawda. A kto będzie premierem, jeśli wejdziecie do rządu z Prawem i Sprawiedliwością po 2027 roku? A to jest jeszcze odległa perspektywa. To jest jeszcze bo na jest casting fantazji. W PiS-ie na premiera. Musi być przed 50. Tak, musi być wysoki. Obydwaj wasi liderzy ten wiekowy ten próg spełniają wymóg, więc pani redaktor, to jest jeszcze odległa perspektywa. Naprawdę doskonale pamiętam 23 rok. Pamiętam, jak mieliśmy świetne sondaże i z dużą ostrożnością będziemy podchodzili do tego, co się w 27 roku wydarzy. Z dużą ostrożnością będziemy podchodzili do jakiejkolwiek koalicji rządzącej. Naszym celem jest wprowadzenie jak największej reprezentacji do polskiego Sejmu, tak żeby mieć jak najlepszą pozycję negocjacyjną. I tak naprawdę można też wprowadzić super dużą reprezentację do polskiego Sejmu, a także przeprowadzić negocjacje dotyczące koalicji rządowej i wejścia w koalicję rządową, czego jesteśmy właśnie świadkami teraz, czyli z bardzo dużego poparcia partii Polska 2050 jako części trzeciej drogi. Właściwie nie zostało nic, tak? Nie zostało żaden wpływ. A pani sobie wyobraża koalicję z Grzegorzem Braunem, który kwestionuje istnienie komór gazowych? Pani redaktor, ja się nie zgadzam ze wszystkimi wypowiedziami pana Grzegorza Brauna, natomiast trzeba jeszcze poczekać, czy w 27 roku faktycznie po pierwsze zostanie wystawiony z ich strony ogólnopolski komitet wyborczy. To nie jest wcale taka prosta sprawa, jakby się mogło naszym słuchaczom i naszym widzom wydawać. My to przechodziliśmy, budując od początku partię polityczną. Wiedzieliśmy, jaki to jest trud, jaki to jest wysiłek. Tego się nie buduje w ciągu roku, tylko lat. Pani sobie wyobraża, że Grzegorz Braun będzie waszym koalicjantem, kiedy są takie nieoficjalne informacje, że jedną z jedynek na jego liście ma dostać człowiek podejrzany, oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji, Mateusz Piskorski? No to nie powinien mieć chyba biernego prawa wyborczego. No ktoś, kto jest skazany. Oskarżony. No więc no to pytanie brzmi, czy ma bierne prawo wyborcze, czy nie. I każdy, kto ma bierne prawo wyborcze, ma prawo kandydować, tak? Natomiast... A pani sobie wyobraża koalicję z takimi ludźmi? Bo to jest zbieranina jakichś różnych osób o dziwnych poglądach. No jeszcze nie wiadomo, poglądach. Po pierwsze, nie wiadomo, czy pan Grzegorz Braun wystawi ogólnopolską listę. Nie wiadomo, czy przekroczy próg wyborczy. Nie wiadomo, jakich posłów prowadzi do Sejmu. To jest tak odległa perspektywa, że na razie to za bardzo nie ma nad czym dyskutować. Ale może pogodzi się z Konfederacją i z waszych list wejdzie do parlamentu. Nie spodziewam się. My jak się rozchodzimy, to raczej na stałe, tak? I tutaj nie ma takiej... No, spodziewam się, że nie ma takiej możliwości. Natomiast wynik pana Grzegorza w wyborach prezydenckich pokazał, że jest grupa dość duża ludzi, która widzi właśnie w panu Grzegorzu swojego reprezentanta na polskiej scenie politycznej. Czy będzie widziała tego reprezentanta w postaci innego przedstawiciela na liście wyborczej w 27 roku? Tego nie wiemy, tak? Czym innym jest głosować na Grzegorza Brauna, czym innym jest głosować na jakiegoś innego kandydata. Więc to jest jeszcze naprawdę bardzo, bardzo odległa perspektywa, a przez te półtora roku, no troszeczkę więcej, jeszcze się może naprawdę sporo wydarzyć. Czy Polska powinna wejść do Rady Pokoju Donalda Trumpa? Ja uważam, że nie powinniśmy kategorycznie tej sprawy ani odrzucać, znaczy nie powinniśmy kategorycznie mówić tak lub nie. I uważam, że dobrze z tego wybrnęła zarówno pan prezydent, jak i koalicja rządząca, to znaczy poczekać, poprzyglądać się, zobaczyć jak to wygląda, czy to faktycznie jest jakaś realna współpraca międzynarodowa, czy to jest tylko jakaś kolejna fanaberia ze strony prezydenta Trumpa. Trzeba poczekać, poprzyglądać się i nie ma co kategorycznie decydować tu lub teraz i wchodzimy lub nie wchodzimy. Są też pewne procedury konstytucyjne, które trzeba zrealizować, żeby wejść do organizacji międzynarodowej, więc z dużą ostrożnością. Wydaje się, że to, co się teraz dzieje, to chyba jest najlepsza ścieżka, którą mógł wybrać i pan prezydent i właściwie akurat pierwszy raz się przydała taka sytuacja, że tutaj pan prezydent mógł powiedzieć, no ja tutaj nie mogę nic zrobić, muszę poczekać, tak? No więc ja bym z ostrożnością czekała i w dyplomacji też taka cierpliwość jest potrzebna. Ale pierwszy raz chyba doszło do takiej zgody między tymi dwoma ośrodkami władzy, że i rząd, i prezydent mogli podzielić się rolami. Prezydent mógł powiedzieć, ja tutaj nie mogę, bo rząd musi się zgodzić. Tak, to prawda. Pierwszy raz faktycznie jest pozytywny efekt takiej rozbieżności. A powinna być taka współpraca? I czy ona jest w ogóle możliwa? Czy jest tak, że na takiej wojnie na szczytach władzy korzysta zarówno premier, jak i prezydent? Na pewno taka polaryzacja służy wzrostom sondażowym i takiego utrzymania tego twardego elektoratu. Natomiast państwu polskiemu raczej nie służy. Natomiast mi się wydaje, że chyba ta współpraca, lepsza lub gorsza, jednak na linii rząd pan prezydent jest. I muszą o tym świadczyć spotkania, które się odbyły w ostatnich tygodniach, czyli ostatnie spotkanie z wicepremierem Sikorskim, ale też wcześniejsze z ministrem Kierwińskim. No ale nie wiem, jakie są efekty spotkania z Radosławem Sikorskim. Ale dobrze, że te spotkania są, tak? Że w ogóle jest jakaś rozmowa, to, tak? To też nie dobrze świadczy o polskim życiu publicznym, że cieszymy się z tego, że w ogóle się spotkanie odbyło. To prawda, natomiast ja na pewno cieszę się, że te rozmowy są. Nawet jeśli te komunikaty po tych rozmowach są bardzo lakoniczne, nic z nich nie wynika i nic nie możemy się dowiedzieć, to ja tak uważam, że lepsza jest rozmowa niż tej rozmowy brak. Ale prezydent powinien mieć swojego ambasadora w Waszyngtonie? Bo tak mówią jego ludzie. Tu obie strony powinny się wykazać dobrą wolą i zaproponować kandydata, który jest akceptowalny dla jednej i dla drugiej strony. I uważam, że w Polsce są kandydaci, którzy byliby akceptowani przez jedną i przez drugą stronę. I to nie jest tak, że to ma być ambasador czy pana prezydenta, czy pana premiera, czy wicepremiera Sikorskiego. To ma być przede wszystkim ambasador Polski, który stanie na wysokości zadania, przede wszystkim w związku z tym, co się dzieje w kwestiach bezpieczeństwa. I my potrzebujemy dobrego ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo, że Bogdan Klich nie jest najlepszym kandydatem. Ja też nie popieram tej kandydatury. Uznaję te argumenty też przeciwników Bogdana Klicha. Więc jeśli ale jakie nie ma... argumenty? Że był ministrem w czasie, kiedy doszło do katastrofy smoleńskiej? Nie, przede wszystkim, że miał bardzo kiepskie wypowiedzi dotyczące prezydenta Trumpa. I to przekreśla dyplomatę. To znaczy dyplomata nie wypowiada się na temat potencjalnych kandydatów, którzy mogą zostać potem prezydentem Stanów Zjednoczonych. I wielu polskich polityków, zamiast być oszczędnym w komentowaniu Donalda Trumpa, miało różnego rodzaju złe wypowiedzi, które dzisiaj skutkują tym, że te relacje polskiego rządu z administracją amerykańską są bardzo słabe albo nie ma ich w ogóle. I to jest przede wszystkim główna przesłanka, która dyskwalifikuje Bogdana Klicha jako ambasadora. No to teraz będzie test dla pani, bo tak. Donald Trump powiesił w Białym Domu zdjęcie z Władimirem Putinem. Co to oznacza? Ojku, no pani redaktor, no ja bym nie powiesiła takiego zdjęcia. Pan prezydent Trump może sobie wieszać takie zdjęcia, jakie chce w Białym Domu. No ale politycznie, co to może znaczyć? Nie wiem, pani redaktor. Trzeba pytać przedstawicieli administracji amerykańskiej, co to zdjęcie ma oznaczać. Ale może znaczy, że po prostu Trump podkreśla, że liczy się tylko z wielkimi mocarstwami. Czyli to jest taki sygnał dla opinii publicznej. To trzeba przypomnieć wcześniejsze wypowiedzi Donalda Trumpa, który jeszcze za pierwszej kadencji krytykował całą Europę Zachodnią za to, że uzależnia się od importu rosyjskiego gazu. Trzeba przypomnieć decyzję z chyba sierpnia zeszłego roku, kiedy Trump wprowadził cła takie odwetowe karne na Indie za to, że kupują ropę od Rosji. Także z jednej strony są zdjęcia, tak rozumiem, w Białym Domu, ale z drugiej strony są decyzje polityczne, które mają jednak wymiar ściśle antyrosyjski. A pani zdaniem te ostatnie deklaracje, które padły w Davos z ust Donalda Trumpa, czyli że nie użyje siły wobec Grenlandii, to są uspokajające, czy właściwie on może sobie dzisiaj wszystko powiedzieć i jednego dnia mówi jedno, drugiego drugie? Na pewno ta wypowiedź trochę uspokoiła, bo faktycznie, Donald Trump jest w swoich wypowiedziach jest trochę taki nieprzewidywalny, bo w tych takich działaniach, to troszeczkę jest bardziej chyba ostrożny mimo wszystko. Natomiast te wypowiedzi, ja podchodzę z dużą ostrożnością i tutaj dobrze na pewno, że ta wypowiedź dotycząca Grenlandii miała taki wymiar, że tutaj uspokoiło to tak, te wszystkie napięcia. Natomiast niestety z perspektywy przynajmniej naszej, czyli Europy, i Unii Europejskiej, ja uważam, że niestety, ale Donald Trump, krytykując Unię Europejską, ma rację w kilku obszarach i chociażby wynegocjowanie tej takiej bardzo asymetrycznej umowy handlowej, nawet szerszego porozumienia między Stanami a Unią Europejską jest z dużą niekorzyścią dla Unii Europejskiej. To znaczy von der Leyen zgodziła się na to, żeby tutaj były zerowe stawki celne po stronie Unii Europejskiej, a z drugiej strony 15-procentowe stawki celne na eksport towarów do Stanów Zjednoczonych. Von der Leyen zgodziła się na zakup paliw kopalnych ze Stanów Zjednoczonych w określonej kwocie, tam było chyba 750 miliardów dolarów. Zgodziła się na inwestycje w Stanach Zjednoczonych. Zgodziła się na zakup też uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że przecież teraz Unia Europejska inwestuje w europejski przemysł zbrojeniowy, między innymi programem SAFE. Bo może to był jeszcze taki etap ugłaskiwania Trumpa, bo chyba... No, ale to znaczy, że my nie mamy żadnych narzędzi, Unia nie ma żadnych narzędzi, w których jest w stanie negocjować z Donaldem Trumpem. To znaczy, bo albo był wybór między 15-procentową stawką celną, albo między 50-procentową stawką celną, która jest notabene cały czas utrzymana na stal i towary pochodne ze stali, więc cały czas jest więc okazuje się, że Unia Europejska nie ma żadnych narzędzi negocjacyjnych z Donaldem Trumpem. I to jest chyba największy niepokój. Był na stole projekt podatków od takiego unijnego podatku od gigantów cyfrowych, ale Unia też odpuściła i Polska również odpuściła. Powinna wrócić do tego tematu. Ja jestem przeciwnikiem unijnych podatków, dlatego że uważam, że to służy procesowi federalizacji Unii Europejskiej. Mamy już wspólny podatek od plastiku. Mamy w kolejnych wieloletnich ramach finansowych kolejne wspólne unijne podatki i uważam, że nigdy nie powinniśmy przekazać funkcji fiskalnej Unii Europejskiej. Uważam to za niebezpieczny precedens. Uważam, że to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że część dochodów budżetowych, które powinny wpłynąć bezpośrednio do naszego budżetu, będą wpływać bezpośrednio do unijnego budżetu. I to jest kolejny ważny etap w takim budowaniu takiego europejskiego superpaństwa. No a my akurat jesteśmy przeciwnikami europejskiego superpaństwa. A Polska powinna wrócić do tego podatku cyfrowego? Z wypowiedzi ministra Gawkowskiego wynika, że rozumiem, że coś takiego było na stole, tak? Ale czy to jest stanowisko całego rządu, czy tylko resortu cyfryzacji? Tego nie wiem. Trzeba pytać o to przedstawicieli rządu, czy w ogóle coś takiego jest na stole, bo widzę, że chyba jest rozbieżność nawet w rządzie co do tego, czy taki podatek powinien być wprowadzany, czy nie. Będziecie dzisiaj z prezydentem rozmawiać o aplikacji podatnika KSeF, która wchodzi od 1 lutego, tak, zdaje się, tak? Tak, tak. Czy będziecie rozmawiać o ustawie decyzję o Krajowej Radzie Sądownictwa. Senat przyjął wczoraj bez poprawek ustawę rządowy projekt Waldemara Żurka, który ma zmieniać zasady wyboru sędziów do KRS-u. Do tej pory Sejm ich powoływał, a teraz mają sędziowie sami się wybierać. Demokratycznie wszyscy sędziowie będą mogli głosować. Być może to się pojawi w rozmowie. Nie wiem, czy akurat dokładnie ta ustawa i ten punkt jest w agendzie rozmowy między panem prezydentem a przewodniczącym naszego klubu. Natomiast najprawdopodobniej wymiar sprawiedliwości pojawi się w ogóle szerzej, nie tylko pod kątem ustawy o KRS, tylko szerzej tego, w jakim klinczu prawnym i znaleźli się po prostu Polacy i polski wymiar sprawiedliwości. Ale jak z tego wyjść, pani posłanko? Jak nie będzie konsensusu ponadpolitycznego dotyczącego wymiaru sprawiedliwości, to nie wyjdziemy z tego klinczu. Wy proponujecie reset konstytucyjny? Reset konstytucyjny, tak. Proponujemy go już od wielu, wielu lat, bo my go proponujemy chyba od 2020 roku, ile dobrze pamiętam, czyli jeszcze w kampanii prezydenckiej w wyborach w 2020 roku, kiedy Krzysztof Bosak był kandydatem na prezydenta, gdzie zaproponowaliśmy w tezach konstytucyjnych konkretne rozwiązania, które mogłyby trochę ten wymiar sprawiedliwości uzdrowić. Natomiast tak naprawdę, jeśli nie wyzerujemy tego konfliktu w wymiarze sprawiedliwości i powiemy, ok, od tego momentu mamy takie zasady i teraz już nikt nie kwestionuje sędziów i tak dalej, no to jest na to szansa. Ale jak jesteśmy w takim klinczu, że jedne orzeczenia są uznawane, inne nie są uznawane, jedni sędziowie są sędziami, inni sędziowie nie są sędziami, no to nie wyjdziemy z tej trudnej sytuacji. Natomiast najgorsze w tym wszystkim jest to, że ma to bezpośrednie już przełożenie na zwykłych obywateli. To znaczy, jak ktoś wygrywa lub przegrywa jakąś sprawę gospodarczą i się okazuje, że druga strona uważa, że to jest neosędzia, który orzekał w tej sprawie, no to właściwie przestaje funkcjonować państwo polskie i gwarancja funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Od dzisiaj wchodzi w życie zaostrzone prawo o ruchu drogowym. Między innymi będą ostrzejsze kary za przekroczenie prędkości i świadome narażenie życia innych ludzi. Może być do 5 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów dla osób, które będą prowadziły pomimo zakazu. To jest bardzo częste i przy zawartości 0,5 promila alkoholu będzie przypadek pojazdu. To jest dobre, że takie zaostrzone przepisy wchodzą w życie? To znaczy tak, to trzeba chyba rozgraniczyć różne elementy tej ustawy, która wchodzi i tych nowych przepisów, które dzisiaj wchodzą w życie. To znaczy na pewno żadnej litości dla pijanych kierowców, recydywistów i tak dalej. To w ogóle jest bezdyskusyjne. To znaczy, jeśli ktoś pod wpływem alkoholu prowadzi, to w ogóle to jest poza jakąkolwiek... To nigdy nie powinno po prostu mieć miejsca i tutaj te kary powinny być jak najbardziej surowe. Ale z drugiej strony takie zapisy jak rażące przekroczenie prędkości. Ja nie wiem, co to jest rażące przekroczenie prędkości. Czy w strefie ograniczenia do 30 km na godzinę jazda 40 km na godzinę to jest rażące przekroczenie, czy nie? No więc to jest moja największa wątpliwość i to jest moja największa krytyka wobec tych nowych przepisów, że są w dużej mierze nieostre i tak naprawdę każdy może sobie zakwalifikować rażące przekroczenie prędkości według własnego uznania. Natomiast żadnej litości dla kierowców, którzy prowadzą pod wpływem alkoholu. I to była puenta, innych środków odurzających. Tak, to była puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji, była państwa i moją gościnią. To była powtórka programu. Nic straconego. dała duszę swą, złamała życie me. Pragnąłem być z nią. Nie wolno stracić jej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie chcę. Ciągle bym tylko spał. Seks mnie nie łechce. Nic mi się nie chce. Jestem sam. Tyle już gram. Co z tego mam? Tyle lat gram. Jestem sam. I nie dla mnie bar srebrny był, nie dla mnie splendor i

winę grosz dzieciowi może wpuścić do budynku. Szósta noc bezsenna, amfetamina na rynku. Dwunasty grosz dla końców przeznaczam dla ciebie. Kocham cię i tak zostanie. Kocham cię, moje kochanie. Całe stado nawalone, ale praca wre. Wszyscy jarają szlugi, to jest temat długi. Siostra zbiera aktorów, bram wycina piłkarzy, a ja tylko gołe baby. Jeśli gdzieś zauważę, wpierw dezerter, potem radio. Muzyczna jedynka, kto się tam pokazuje, tego ja nie szanuję. I festiwal w Sopocie, jak i Ochlaj i Wyżerka. Ile kasy dać dziadowi o zniszczonych nerkach? Adamu, Adamu, cały czas ma długi. Nowa powieść science fiction, Jan Paweł 202. Nie powstają twoje teksty, gdy mnie ktoś tak spyta. Za jest laczka i poprawię z kopyta. W Polskim Radiu powiedzieli Tomasz Trela, Lewica i Agata Kondzińska. Rozmowa dnia. To zaszczyt iść do prezydenta, mówi Marek Sawicki, polityk PSL-u. Lewica mówi inaczej. Nie idziemy. Nie idziemy, dlatego że my na kawę i ciastka chodzimy w zupełnie inne miejsca, tam gdzie jest przyjemnie i sympatycznie. Natomiast my nie uchylamy się od rozmów z prezydentem, ale na określony temat. Natomiast jeżeli ktoś myśli, że będzie nas wzywał na dywanik w bliżej nieokreślonym celu, no to nie z nami te numery, panie prezydencie Nawrocki. Rada Bezpieczeństwa Narodowego to dyskusja o przyszłości, bezpieczeństwie naszego kraju. Rada gabinetowa to przedstawiciele lewicy, którzy są w rządzie, którzy mogą rozmawiać z prezydentem, a jeżeli będzie temat rozmowy i prezydent będzie chciał rozmawiać na konkretny temat i nie będzie selektywnie dobierał, ty przyjdź na tą godzinę, ty przyjdź na tą godzinę, to jesteśmy gotowi siadać do stołu, ale no takie wzywanie nas... A może trzeba było z własną agendą pójść? I... Nie, ale... Znaczy, ale w kampanii na przykład pani Bijatowa chodziła, żeby załatwić weto do prezydenta, jeszcze innego prezydenta, ale można było pójść. No tak, można teraz ale... też było te 45 minut na przykład wykorzystać, no nie wiem, na przekonanie do związków partnerskich. Ale wie pani, no 23 weta w 5 miesięcy, argumenty, które padały na komisjach sejmowych, nic nie wskurały. Ja myślę, że to jest zabieg PR-owo-taktyczny ze strony kancelarii prezydenta. Ma służyć temu, żeby prezydenta troszeczkę podbudować, bo jednak ten miesiąc miodowy szybko się bardzo skończył i dzisiaj Karol Nawrocki już nie jest tak euforystycznie przyjmowany jak na początku. Ja dzisiaj coraz częściej słyszę, a co ten prezydent zrobił, a co on zrealizował. Bo wie pani, można chodzić na mecze piłkarskie, można mówić o ustawkach w swoich zaprzyjaźnionych telewizjach, no ale obywatele oczekują konkretów. Jeżeli widzą, że rząd robi, rząd działa, rząd przyjmuje ustawy, a prezydent wetuje, a sam prezydent od siebie nic nie daje, no to trochę pokazuje na zasadzie takiej, zaprośmy wszystkich, bo zawsze jak zaprosimy, to będzie spotkanie, będą zdjęcia i zobaczymy, co z tego później będzie. Pan jest spokojny o przyszłość rządu, jak obserwuje pan serial Polska 2050? Tak, jestem spokojny, dlatego że znam koleżanki i kolegów z Polski 2050. No to sterowność tej partii się zachwiała po bardzo nieodpowiedzialnym i niemądrym liderze, Szymonie Hołowni. Ale ten lider mówi dziś, nie ma Polski 2050, jak mnie tam nie ma. No nie, no jak ktoś za dużo w mediach występował jako prezenter, to pewne takie narcystyczne naleciałości w nim pozostały i na razie jeszcze są. Zresztą z Szymonem Hołownią bardzo źle się dzieje od czasu, kiedy zjadły kolację u Bielana w towarzystwie Kaczyńskiego. Nie wiem, co tam mu panowie do tej kolacji dołożyli, ale od tego momentu same złe rzeczy, same błędne decyzje. A już jak ostatnio słyszę szefa partii politycznej, który szantażuje swoje koleżanki i kolegów z partii, że jak pójdzie nie po jego myśli, to on wyjdzie, zabierze zabawki i jeszcze parę koleżanek i kolegów, no to jest strasznie nieprofesjonalne. Ale ja dokąd miałby pójść? No właśnie. Pewnie gdzieś w bok. No wie pani, jak to jest. No ktoś, kto jest urażony, robi często nieskoordynowane rzeczy i idzie w inną stronę. Dlatego pana pytam, czy to nie jest zagrożenie dla rządu, bo jednak groźby są realne. Szymon Hołownia to nie mnie wszystkie koleżanki i koledzy z Polski 2050. Ja tych ludzi znam, z nimi współpracuję. Są naprawdę znakomici, fantastyczni ludzie, którzy też są teraz zagubieni, bo nie wiedzą, co się dzieje. Dlatego mam nadzieję, że w najbliższą sobotę ten serial się zakończy. Będzie nowa liderka, bo są dwie kandydatki. Za nikim nie obstaję, ale liczę na to, że te wybory się zakończą i ta nowa liderka będzie miała ciężkie zadanie, bo ona będzie musiała posklejać to całe środowisko. A pan Hołownia, jeżeli się chce obrazić, no to on się obrazi, no zabierze szpadelek, łopatki, krótkie spodenki. Trzymam kciuki za Polskę 2050, niech sobie poradzą, ale niech jak najdalej Szymon Hołownia będzie od tego nowego przywództwa, bo nie służy. Co się dzieje z Komisją do Spraw Pegasusa? Kończy pracę. Kiedy? Koniec tego kwartału, koniec marca przedstawimy raport. Będzie raport już? Tak, będzie raport. Czyli już żadnych świadków nie będzie się słuchać? Są jeszcze świadkowie, ale to są świadkowie, którzy w takiej szeroko rozumianej opinii publicznej już nie robią takiego wrażenia, bo to są funkcjonariusze służb. I raport będzie o czym? W części będzie niejawny, ale konkluzja raportu będzie zmierzała w taką stronę, że Pegasus był zakupiony nielegalnie i Pegasus był wykorzystywany nielegalnie jako broń do działań politycznych ze strony Prawa i Sprawiedliwości. I na to będziemy mieli dowody, na to będziemy mieli argumenty, zeznania świadków, dokumenty, również klauzulowane. I w ślad za raportem jeszcze pójdą kolejne doniesienia do prokuratury i my sprawę oddajemy w ręce śledczych. Niech prokuratura wykorzystuje ten raport. Ja tylko przypomnę, że jak był przesłuchany na wniosek komisji wcześniej zatrzymany i doprowadzony Zbigniew Ziobro, to tuż po jego przesłuchaniu były sfinalizowane zarzuty przez prokuraturę, jeżeli chodzi o Pegasusa, bo on na komisji śledczej się przyznał. Tak, to ja wymyśliłem Pegasusa. Jak chcecie kogoś szukać winnego, to jestem ja. No oczywiście teraz... No, ale nie ma jak szukać Czmychnął na razie. Kampanię słyszę robi na Węgrzech Orbanowi. To jak tak będzie robił kampanię Orbanowi, jak PiSowi, to na pewno Orban przegra i to dobrze, bo wtedy azyl się skończy. No to pan Ziobro w dwie strony. Albo Mińsk, albo Moskwa. No już innej drogi nie ma, więc zobaczymy, jaki on wtedy hardy będzie, czy ucieknie pod spódnicę Putina i Łukaszenki, żeby chronić swoje własne cztery litery. Natomiast my robimy wszystko zgodnie z prawem, zgodnie z procedurą i te działania będą podejmowane. W Polskim Radiu powiedzieli Jarosław Rzepa, Polskie Stronnictwo Ludowe i Roch Kowalski. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Czego się spodziewają państwo dzisiaj po rozmowie z prezydentem? Tego jeszcze oczywiście nie wiemy, bo nie wiemy, o czym chce porozmawiać prezydent. Wiemy, o czym my chcielibyśmy porozmawiać z panem prezydentem. Jest kilka ustaw, które trafi do pana prezydenta, między innymi ustawa o przedłużeniu memorandum na sprzedaż polskiej ziemi o kolejne 10 lat, po to, żeby dzierżawa była podstawowym sposobem rozdysponowania gruntów rolnych. Jest temat ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, o nieruchomościach, o aktywnym rolniku, o dwukadencyjności. Chcielibyśmy porozmawiać. Mamy tą okazję, zanim mam nadzieję, to trafi na biurko pana prezydenta i być może nawet pan prezydent zechce porozmawiać o tej ustawie o statusie osoby najbliższej. Tematów jest dużo. Pytanie, czy czasu nam starczy. To błąd ze strony Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, że odrzuciły to zaproszenie? Jeżeli jest wola rozmowy, to trzeba podejmować przynajmniej tą próbę. Natomiast co do kontynuacji, to pewnie dzisiejsze rozmowy rozstrzygną. KRS, kwestia sprzedaży ziemi, także kwestia ustawy o osobie najbliższej, czy kwestia dwukadencyjności. Czy naprawdę wierzy pan, że także w kontekście tego podziału w polskim społeczeństwie, czy rzeczywiście uda się wam przekonać prezydenta do tych rozwiązań? Jeżeli chodzi o sprzedaż ziemi, dzisiaj sytuacja rolników jest trudna i rolnicy dzisiaj nie mają na zbyt dużo środków, aby móc kupować ziemię, czyli ta dzierżawa, która została wprowadzona kilkanaście lat temu jako główny sposób, myślę, że jest dobrym sposobem na kolejne 10 lat. Natomiast jeżeli chodzi o dwukadencyjność, to jest podstawa pewnej demokracji, ponieważ jeżeli ograniczamy możliwość wyboru ludzi, którzy są sprawdzeni, którzy są dobrzy, tylko dlatego, że skończyła się druga kadencja, to my to postulujemy w naszym projekcie ustawy, żeby jednak cały czas ludzie decydowali o wyborze, nie ograniczać im tego wyboru i będziemy starali się pana prezydenta przekonać. Jak prezydent nie podpisze ustawy o KRS-ie, to będziecie próbowali jeszcze raz trzecią ustawę? Czy spróbujecie sposobu wyłonienia sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa w inny sposób pozaustawowo? Tutaj jest potrzebne inne rozwiązanie, swego rodzaju reset i na to musi być zgoda wszystkich stron sceny politycznej. A mówiąc reset, ma pan na myśli tylko KRS, czy jeszcze szerzej? Nie, ja myślę, że jednak to dotyczy zarówno Trybunału, jak i też Sądu Najwyższego. Niestety polityka za głęboko weszła w wymiar sprawiedliwości, pogniotła jak gdyby ten trójpodział władzy, który powinien funkcjonować. Polacy nie powinni mieć żadnych wątpliwości, że tak jest, że sędzia jest niezawisły, niezależny. Powinniśmy wszyscy dla dobra i nas, i wymiaru sprawiedliwości zrobić bardzo duży krok w tył, ale potrzebne... Wszyscy politycy o tym mówią, że trzeba zrobić krok w tył. Ktoś musi wreszcie zainicjować, nie robi, no. Ktoś musi wreszcie zainicjować taki okrągły stół w sprawie wymiaru sprawiedliwości i musimy powiedzieć... A kto powinien to zrobić w pańskiej ocenie? Prezydent? Wydaje mi się, że tutaj prezydent, jak i obecny rząd jest dobrym miejscem do zainicjowania tego procesu i mam nadzieję, że być może też taka rozmowa się dzisiaj odbędzie właśnie z naszym udziałem. Zgłaszają się do was, do PSL-u, posłowie z Polski 2050. Patrzymy z takim niepokojem na to, co się dzieje. Życzymy Polsce 2050 jak najlepiej. Mam nadzieję, że w sobotę zakończy się takie trochę teatralne wydarzenia, które są przekazywane do opinii publicznej niepotrzebnie. Nie powinny wypływać wewnętrzne sprawy. Czy koniec procesu wyborczego będzie jednocześnie końcem sporów w Polsce 2050? Czy nie będzie początkiem rozłamu? To się okaże. Oczywiście się obawiam, że zarówno jedno, jak i drugie rozstrzygnięcie może doprowadzić do trudniejszej sytuacji wewnątrz Polski 2050. Natomiast mam nadzieję, że to nie doprowadzi do jakichkolwiek perturbacji w koalicji. Koalicja koalicją. Czy większość rządowa w Sejmie jest zagrożona? Wydaje mi się, że nie, bo nie wyobrażam sobie, żeby którykolwiek z posłów czy posłanek Polski 2050 nagle przeszła do Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast zagrożenie zawsze jest i dlatego trzymamy kciuki. Nie wtrącamy się do ich wewnętrznych spraw i jak najlepiej im życzę. Na koniec, jaka formuła startu Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach, ale proszę pana o odpowiedź realistyczną, a nie, że startujemy samodzielnie i przekroczymy 5%, bo w to na tym etapie chyba niewielu wierzy. Ja wierzę. Ja w to naprawdę? Bardzo wierzę. Okej, dobrze. Nie tak, będę panu odbierać, podcinać skrzydeł. Dobrze. Jestem jednym z tych ideowych działaczy stronnictwa. Polskie Stronnictwo Ludowe jest w stanie samodzielnie startować, jest potrzebne polskiej scenie politycznej. Wielokrotnie o tym udowodniliśmy, natomiast mam nadzieję, że przekonamy również tych, którzy gdzieś tam kiedyś odeszli od nas. Być może dzisiaj zastanawiają się, kogo w przyszłości poprą. My jesteśmy partią środka kompromisu, szukania rozwiązań, a nie polaryzacji. Ten rok pokaże, czy Polskie Stronnictwo Ludowe ustabilizuje poparcie na poziomie 7-8%, bo to jest ten poziom bezpieczny i my zrobimy wszystko, żeby się tak stało. Ostatnie sondaże bardzo mocno zbliżają nas do progu wyborczego i mam nadzieję, że to już będzie tylko i wyłącznie tendencja w górę. W Polskim Radiu powiedzieli. Autopromocja. Bo my przyjechaliśmy tutaj z Krakowa, żeby zbadać pewną sprawę. Co wydarzyło się we wsi Biały Dmuchawiec i do czego doprowadziło szukanie odpowiedzi? Mateusz Pakuła, Biały Dmuchawiec. I tak właśnie kończy się świat! Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Przemysław Wyszyński, reżyser słuchowiska. W sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Dobry wieczór Państwu. Kubek został postawiony na spodeczku, to znaczy nie jestem tu sam. Michał Nogaś, a ze mną, no tak bym to powiedział, mój kolega redakcyjny. Pierwsze takie nasze długominutowe spotkanie po latach miało miejsce niedawno w trzeciej godzinie, ale przecież było tak, że długie lata siedzieliśmy w jednym pokoju, więc tym bardziej miło mi, że w tej części audycji Ludzie, w której rozmawiamy z ludźmi Trójki, dzisiaj gości Darek Bugalski. Dariusz Bugalski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To siedzenie w pokoju z tobą było bardzo, bardzo miło, wspominam. Bardzo się cieszę, że następuje reaktywacja. No właśnie, w studiu też siedzimy razem, a kiedy szliśmy do tego studia, to powiedziałeś do Agnieszki Obszańskiej, która szła z nami, że zawsze masz tremę. Zawsze. Teraz też? Zawsze. Przed każdą audycją masz tremę? Zawsze. Potem się jakoś rozkręcam, ale zawsze mam. A skąd to się bierze twoim zdaniem, że po dekadach rozmawiania z ludźmi dalej masz tremę? Wiesz, no dobre pytanie, chyba bez odpowiedzi, wiesz. Ja w ogóle się bardzo dziwię, że ja ten zawód uprawiam, bo